إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي يوتر من هاجون كنوات نادكو اللوي اكونالادو اللوي جومرادو كنوم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول نواتنو دي الله نواتنو دي نلادو من دون نلادو الله صلى الله عليه وسلم دون جبن كو اللوي اكو النبي جوي دون دون أردين تيهون دفف اللوي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الذي سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدي إدا يدر عندنا الفيو دي يافو يجو مرادو يافو يجو مرادو يبورتو كم بياكو علاويكو علاوي نواتن إماما مجبي منني من ننجي سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير قوانمكو علاويكو النبي جوي دينك ودون حي قوات من يمراك يوانم قويد الكاري ولا تند الكاري ولا كاري قرويتنا إنا هالا ألا جومراري كو ينانغو كو جيبنا دفتر كو يميركو اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني ولا تتخذوا من دون فو الله هالين در القران جونن مسلاجي ننتون هاند هول باتي مجاباني نانغودو كو اللهوي اكو النبي جووي كو وبنان كو كولول هادات دومن اي وبنان تون بياتي دوم دوكاي سوم وادي دوم وبدو هولد باسل ولا كدي يد هبد جاودو وبنان تون جبراي تودو جاكا goddo wi kañum limi falti tan o yi han kadi sefrande mawni tan o wi batte hen ay o wi ɗum ɗo kay ko noon woɓɓe ko noon mbiyata sa sakki almuɓeɓen jeenay ko an watta ɓe sappo ɗum waɗi heɓe ne calo nafɓude ganda gueɗe ko Allah yamirno nafaqiji wonno ko cheyɗani ha joni ganda jokotoɓe wiya so dukki tan on basan alcheytanu yaidukumul faqar wa yamurukum bil fahsha cheyɗani yamirtaɓe ganda ha joni ganda ko yite bakilagal e haalde haalaji bonɗi foof Allah non ko wiyon dukku ko wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah wi son dukki o yafo bakkatuji mun beedan mun burale mojjere wonno Allah ina yaaji dokkal o ma andi dokkateedo wallahu wasi'un alim suratul baqara aya bartowo temedde chapanɗe jeegom e jeetati wobɓe kadi nan ton kadi na kula yamirde ko moƴƴi hadde ko boni ɓe kuli wajade ɓe janggi tigi al khawfu min adhab hoto yimɓe ganduɗa toñje bonno bani adam yiiɗa wiyede ni wat ɗum ɗo woppu ɗum ɗo ala yiɗi ko woppere tan ina duuda hankadi tan ina boya eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri yo yimɓe noon daro yo yimɓe daro walta kum minkum umma yo dañe leñude e dental ngal darorto ko yamirde ko moƴƴi hadde ko boni ɗum woni wajotoɓe tindinoɓe sanani wuuro sanani galle sanani diina sanani leñol ko tawa ɓeɗona hen anani kono gonna woɓɓe nan toon mbi ala ɓeɗo kam hande woɓɓe kadi gaccira hay wajade mbi yimɓeɓe no mbawi bonde ni hankadi woppuɓe tan ɓeɗo kay waju nafata neddo haanaani wiide no noon wiinooɓe noon e ndeer qur'aana allah haalani men wa id qaalat ummatum minhum lima ta'izuuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida. Goo namni yimmon seeɗa ko wiyete minorité darina jamira yimɓe ne ko moƴƴina kaɗa ko boni, woɓɓe mbi onon hol batte o gaccata ɓeeɗo gaccata ɓeeɗo ko mbaajoto ɗon ɓeeɗo ɓeeɗo no mbayni tan yoni aya yoni yeeɗo ɓeeɗo kay ɓeeɗo allah koko halki ɗumen ko ɓe mbi haysogo ɗon kay hatta min kay min mbaajoto kay min jamiran kay qaalu maasira ɗum kay ko gantu ha jomiraɗo subhanahu wa taala ɓayri yamirimen ɓe jaɓi ɓe jaɓani fof enen kay mbaɗen ko mbiyeɗen ko leysa aleyka hudahum, noon allah winnelaɗo ma ko pewal yimɓe ngal ala e juuɗe ma wodanma tan ko yettinde ko jamiraɗa ko in aleyka illa al balaq. Anani allah winde ɓe kalana ɓe cali ɓe cali ɓe mbi ɓe jogorani nangude allah winde lebte ɗe garno daɗi hen tan ko jamirannoɓe na kaɗa ɓe falamma nasu ma zukkiru bihi an jeena alladina yanhauna ani su heddiɓeɓe ɓeyto diƴƴinoɓe cali yamirde cali hadde ɓe ko hono noon kadi ganduɗa ɓe jaɓanoɓe allah yiɓe hen fof ko lebte cattuɗe nangui ɓe eyyi ko hon noon ɗum waɗi jomiraɗo yi mbattu hakkillaji ayaji qur'ana يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ونو اللوي النبي دون نغورنم دون نغورنم بني آدم سأنجي دفتر الله سنة النبي أنجي توحيد ري الله غورك أنو نغور أنني حيث غندا مايك بويك أنو نجيب نغورنم أدون ساولو دو بوجنر على دين أنكو جاتك مايد النبي صلى الله عليه وسلم يغندو الله ما عند الله وادك نغور دو مايد أمباديني وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله يكون إن جاتشده بني آدم جمرا نواوي هده كن ما يبرن ما جون جون دمنا ساناني قوانغ نانغو ساناني الله يو النبي جانغو ودهر دون الدنگي دنگي نانكد الله يو دين تو دفت ناجي نانغارا دين سنغاري حالة آي غورة سؤال زنهو بتدينا دمنا ونفت ناجي آخر زمان نفت ناجي كيو أناني وابن أنتون كريم بي آهاكو چوسا يمبه mbi bonande nde heewi hannde sa waajimaɓe ɓe jinnuma ɓe ƴattuma ɓe ɗakkuma hunde fof mbiyeɗa ay allah wi in a takhsawnahum on kulanɓe fallahu haqqu an takhsawhu in kuntum muminin i allah kay ɓurɗon hannde hulle tawi kon gonɗinɓe allah batte wiyeede hunde allah wi nelaɗo makka wiyetake ko nelaɓe ɓe mbiyanoka ko ma yuqalu laka illa ma kad qila lirrusuli min qablik wala tasmaunna min alladina oɗon paynande ɓeeɗo kay mushrikina en ɓe mbiyan moon toñangeji kewɗi ina jeeya hen kadi jeeya rewɓe woɓɓe kula ɓornade hijab ɓe cuusa wona leyɗele e nder aduna ha suusa ɓornade hijab intégral kay mbaɗa yeeso ma ɗum kay wonta janngude école aji mabɓe wonta gollude bureau ji mabɓe mbiya tan ko fulka yaltu tan eyi hay guure men he sa ɓornima ɗum ɓe gonde koye ɓin jeme ɓe gooɓma han kadi anani tawa noon ko allah yamiri allah wi ya ayyuhannabi ehima annabajo ɓulle aswajiki wiyan suddiɓe ma won rewɓe maɓe in kunɗo jomiraɗo subhanahu wa taala yamir gadda ko banati ko ni sa yudnina alayhinna min jalabibihin anani yoɓe jurtin jallabuji ɗi e dow mabɓe kono noon ha joni nde hunde accirama batte ha joni hulde wiyede iɗi botaji ɓornoto ɗon i onon ɓeeɗo koye wajiɓe hen jeeya ayi gasi ɗum foof ko darar o eyyi ɗum ɗo woni darar yimɓe heɓe no kulir yamirore allah notanade ko allah wi eko nelaɗo allah wi batte ha joni darar o to hebdeɓe somin mbaɗi ɗum ɗo leydi amen yiiɗa ɗum yimɓe wuuro amen jiiɗa ɗum ɗo min keɓata hed teddugal ɗum noon heddo e bidaji he e surkuji he awa tawi ko ɗum ɓuranma kono noon aɗa andi kam battane mum kam moƴƴani ina jeeya hen kadi jomiraɗo subhanahu wa taala kadi haali yimɓe yo gaccu ha joni ganduɗa bidaji ɗi anani ɓe mbiyata soɓe gacci bidaji ɗi hono ɓe keɓirta jawɗele goɗɗe nan toon heɓirte ko mere mere ma wiye ko hande annabi yo jibinade ɗum rendina ma wiye ko janggo innetede ɗum heeɓe ma wiye hande ko ziyara nokkumane ma wiye hande ganduɗa ko ni janggo ko ni ɗeɗo gueɗe fo ɗiɗo lappi fo ko ɗum waɗirte so yami ɓe goppu ɓe gandi moƴƴani kono mbi wonko heɓoto hen ay waɗannoɓe ribaɓe kani mbiya yo gaccune mbi ala kañum ko heɓoto hen ko nden ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wadaru ma baqiya min arriba in kuntum muminin anani tawi kon gonɗinɓe allah ko noon tigui noon kadi jomiraɗo haaɗi men han kadi ko wiyete jillodiral rewɓe ikhtilat oɗo mo saria jaɓani annisa o ɓe rijali yimɓe hewɓe hanne ko wiyete koyfini hunde nde mbi ala ɓeeɗo kay ko bandiraɓe men bandira e men han kadi ganduɗa bismil karabati walla ɓeeɗo ko sehilaɓi o ko jamili oɗo kañum ganduɗa minen jangguitta école classe goto ni hankadi ɗum ɗon fof haɗaɓe notanade ko allah wi ko jumraal wi no ko yo hijab won hakkunde be kono kambe mbi ala no perbe ngala hen be chali hankari jumraal subhanahu wa ta'ala aw Allah wi ko nide hulbe Allah be non be kanyum en chali wadde ko jillondiral ngal anani ben chuusa ben na kuli an yuhsharu ila rabbihim koto ngummitinede yeso Allah jango jam taw ngala dalilu fof wonyam Allah haali ben jiyab Allah yakhshawna rabbahum bil ghaibi hulbe Allah birnal ebe kuli ko wiyete go annama ha joni ganda ko wiyete hasbore tinde rewbe mun worbe mun fona ngodi adani bedo inni bin nabi Allah Yusuf alayhi salam ay debbo o do nyantani momo wiyo ar wirti ganda daddudi mun tawa e daddudi sanyira ko luci kangi wadi hunde fofa ganda wi mo hita la ko wi ala kango go namo subi ko Allah wi ko renti pankare de Allah wi kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha ni tigi min gonciriga en nabi Yusuf o do yande de do bonande mawde wonno ko jiyabe Allah mujjube je innahu min ibadina al mukhlasin qonon Allah wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila gonam jiyabe Allah rewbe hen gonam e worbe hen fof e horbe Allah kanyum en ko so gandi de do hono mere ngacciri ko batte ko joomiraado haj anani be heddiwe be non kidde majjere de moode Allah o yuridul ladina tabi'una ash-shahawati an tamilu malan azima allahu yidbari wilade belade munen be non ben kam ha joni jittango accitede hankadi labangal ala tungul ala ngada ala womde ala labangal ala chanul ala ko wite faram ala ye woppe tan na wada ko wili dum jomira non yuko ala woto mbari non noto notano de bonande fasbir inna wa'ada allahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun munchigi fodore Allah ko wi ko wat bonibe ko jengul fay wat mojjube ko aljanna fay Allah wi munye der hunde Muhammad woto hawjini himbe be ngala dina be himbe be ngala tajoral be ko hawjube hawjinobe doraribe wadde bonande yo Allah dandu en do wori senjehi do seden dari salafun salih annabiju yontamun e sahabaabe be gonnam qarnul qarnu khairul quruni qarni jeewen ɓen no mbano notanade so Allah yamiri hunde e so nelata Allah yamiri hunde gonnam diine men diine l'islam oɗo wiya ko yen jiiɗi Allah yen jiiɗi nelaɗo Allah e kala ganduɗa wiyete ganduɗa goñiɗo fewde aduna wawa wadde nen hunde ɗum noon daga diine men ko yidde Allah yidde nelaɗo Allah Allah ɓuranma hunde foof nelaɗo Allah ɓuranma hunde foof anani joni noon kala mo ganduɗa ina anda kala noon joguiɗo ko wiyete dongal teddugal yettirigal nokku ganduɗa nawgal nokku na tiiɗi de surtout aɗa jogui rafiji walla aɗa aami walla kada wa kada ko yimɓe joguiɓe pellital ko ɓen mbawi wadde ɗum ƴogonam jiyaɓe Allah moƴƴiɓe joom pellital e diine ɓe diine mum en wiweŋɓe kibaru ganduɗa nufuusɓe e rewɓe mum e worɓe mum na goori no mbano yawde gonam nangude ko Allah wi e ko annabijo wi anani sen jeewi ɗum gonam eɗen ñaagui Allah razakana llahu al istijabata lahu subhanahu wa li rasuli yo Allah newnan men notanade ko Allah wi ko eko nelaɗo Allah wi ko ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bih sen jeewi sahabaɓe kamɓe arabeɓe gonamde qur'ana telloto e mabɓe nde ko jahiliya tigui wonnoɓe jaranno sangara no ndiyam yardete ni dole ko ɗum tan yarate l'islam ari noon gonamɓe naate diine l'islam he kono heeɓe keddi e yargol sangara he anani dara hay neɗɗo so yari hunde tan hay jarowo sigret tan duuɓi joyi jeegom siyama yo wuppu walla jarowo sangara tan hakke duuɓi sappo siyama yo wuppu ñalawma goto tan ari hunde nde jarata jamma e ñalawma a woowi ɗum est ce que aɗa notono ɗum tan ni andi wona hunde nawide de kono ƴeewen ɓeeɗo ganduɗa kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe naatɓe l'islam ɓe ko ɗum wonno jaran mabɓe ko sangara tan sen jeewi gonam kelɗen Anas ibni malika rahimahullah kanko hoore makko gonam radiallahu anhu mo haalani min oɗo qissa oyi kuntu saqi lqawma wa ana sahirum fi dari abi talha oyi kanko yarananoyi miɗen kala koɗo garɗo ɗomin haddana ha joni butel ma sangara juppana ɗum oyi kanko nden galledde abi talha to oɗon ganduɗa ha joni wonno kaw makko walla bappañ makko eyyi wonno kanko yummakko ɓamako e oɗo galle abi talha ta e kanko Anas oɗo oyi kanko yarnanno yimɓe so gaari to ñalde abi talha ta ko joom fayida ko joom dawla e nder sahabaɓe ko joom jawdi oyi hankkadi so yimɓe gawinto abi talha ta kanko woni tokoso o kanko tarwanno yimɓe ko wiyete sangara ko kanko addantaɓe ha joni butelaji mabɓe weruji mabɓe ɓe jara hen hankkadi koppuji mabɓe e jardude mabɓe o wi e nder ɗum tan aɓe nani jeyno wona yeyna hankkadi dandam ko jaam koyi wuuro ala inna llah wa rasul an gari Allah nelaɗo Allah ko wiyete dolo harminama koɗo harrama alhamre e yemirore ari dolo harmi hankkadi gonnam jeewo o do place mo ganda kambe benen jiime tabal he fuu ko duluuji ngoni hen dum woni ko wiyete sangara ko e benen jara joni yemiro ar ari tan don don tan ni ay ceedo sahabaabe jeewno be mbaade de do yemiro ar est ce be mbi jukki tan go wondo ko gatten ala ay ko wonno e kunude mabbe ko dum don be jukki dum don be ngukkiti be ngukki ko wonno e kunude ala o haala kam ko be ciulaano ko be ciulaano ko be ciumaano ganda yarde ko anane woɓɓe nan toon de nder madina on saha magasin uji mabɓe stockage koko heewi fof ko sangar wonno ɗum wawde marsude ala est ce que ɓe mbi ha oɗo stockage gasa min gaccani ala nde ɓe nani konngol allah allah wi ya ayyuha alladina amanu innama alhamru walmaysiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali cheytan fajtanibu ko ni tan anani nde wiya kañum ɗum ɗo moƴƴani tan goɗɗito de awa koni kamɓe fof hoko ɓe mbi ɓe mbi intahayna ya rabbi intahayna ya rabbi jomiraɗo min gacci min curima min karmini min goppi fa akhraja annasu ma indahum yimɓeɓe jaltini kala ko wonno e nder stockage uji magasin uji mabɓe kesse uji doole casino ji boneji mabɓe fo jurarul hamr fo ɓe juppe dow leydi hegona mbiñanmo madina beddaji madina fo gondi ko sangara kanko anasarata radiallahu anhu o wi fa asbahat lmadina thalathatu ayamin laysa laha raiha illa alhamr o wi hakke balɗe tati madina kama heɓata hen hendu sona hendu sangara gonnam sa ƴeewi oɗo hadis aslonato boukhari to 2254 to sahih muslim to 3662 gonnam hande no footi julɓe na nana nde ɗo hunde sari allah nde ɗo hunde sellata moƴƴani taw ina mofti sangaraji mum e nder firgoji mumen ina jara hono footi julɓe nanoɓe ganda ɗiɗo gueɗe ina karmi ɗiɗo ganda simmeji bondi ɗiɗo caruji ɗeɗo boneji ina harmi kono ha joni ne mbaɗe nder paquet aji mumen ina sama ha e nder misidaji jeya neɗɗo turono juura birguete makko walla paquet makko simmi sama e leydi walla ƴiyal makko munesi waɗaka barkena luuɓi nawi dus ñande fo ina nanana haale kono jali mbi donki woppude to fellital woni gonnam jomiraɗo subhanahu wa taala nde haali oɗo ay qur'an ene telli madina e mbi ko intahayna jomiraɗo min gacci anani sen ƴeewi sahabaɓe ɓe kamɓe ɓeɗo hayso en ɓe min ganda goto e mabɓe no mbano yawde notanade yamirore allah ƴeew oɗo abubacry radiallahu anhu khalifatu rasulillah kanko aboubacry ina andi kanko o jeyakoye sahabaɓe fo ɓurɓe yawde notanade ko allah wi ko eko nelaɗo allah wi ko e yawde gonɗinde kadi ko tellinano ummorade e jomiraɗo anani ɗum ɗon sen ƴeewi gurna makko e mbiɗen ndewa hen ko deftere kono ma en kaale hen tan hayso exemple goto tan ummil muminina aicha haalantamen o yifi hadis l ifki tawil kanko yummen aicha o wi ndewo happande ndewo fawa wiya o nanguidama e gorko manijo walla ni o awa ganda o jomiraɗo subhanahu wa taala tillini ko wiyete baraat falamma ansala llahu baraati hi aicha happama goɗɗo so happama a deƴƴata aicha happa gorannam yimɓeɓe kappimum e kaale makko rimere circuit bangueji foof gonnam ha annabijo wi sahabaɓe on kartanta komi kaari ɓe mbi in sinno koye awso jeeno min mbaromo ɓeyeto mbi sinno koye hajara o jeeya ni tan haɓe poɗodiri hen anani ɓuuri haɓnade noon ko aboubacry ko reji makko ɓadiɓe mo gorko goto no hen wiye misdah bin ibni asasa oɗo no ɓadimo no fewi oɗo no yante waɗɓe circulé walla waɗɗo virgulé ha joni rimere o yooya honnoon ko miskino allah ko nafaɓe aboubacry tan nafɗannomo ko heɓi fo rokkamo hen ko hen tan sera mum tan woni gonnam no nafkamo no deppisomo ko hen howuri nde wiya noon kanko mista hoore makko mo jeeya e hankkadi kabaruji ɗin nan nanti wiya haala rokki o ha wiya hay kanko mo jeeya e sankitɓe kabaru o no fewi ko wiyete so ɗaɗima gonti burutima andi sellal mum tiɗan kanko aicha radiallahu an kande bara makko telli annabijo gonnam aicha happa yo annabijo jooɗi no foti dumunna juɗɗo o anda won o anda ko gonga wona gonga annabijo no howli no woƴa ɗum noon wiyaɓe ɗo annabijo fa inno min juudi kad duniya wo darrataha wo min ulumika ilmu wi annabijo no andi ko wirni no andi kono lawhil mahfus no andi ko alamil magnun winni kana haala sellani allah yi mouhammadou wiyani yimɓeɓe anda ko wirni sona ko allah andinma hen anani wala kuntu alamul ghaiba lastaktartu min alkhayri wo ma massaniya su anani annabijo sonade ayi qur'ana telli holli aicha ko kappaɗo ko fenade gonnam aicha radiallahu anha kanko gonnam wuuri ko bujji hande aicha ɗe tellinde aboubacry nani bandiko ɓadiɗo no jeyano yantuɓe haala he sankitika aboubacry wondiri allah wi mbuɗu mum ka e junggo makko wonta waɗde don don ay qur'ana goddo selli ya raaje hunde gudir wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu lil qurba allay wato wanan jom bural en jom teddugal jom jawdele yaajene woti a woni mi rokkata kore jam dido batte be badima ko boni ala wopputa allay rokku hen bare ko miskinabe kade be parani dina allah wal ya'fu wal yasfu ko be biete ko be nanana ko yobe jafu yobe ngop ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum mata wanjida allah yafu mun والله غفور رحيم أبو بكر رضي الله عنه قال نبي بلا والله وي والله مديد الله يافوكم مديد الله يافوكم ورتي هاجون ركو ركو واي مود على كو استن انو يفوم يوانو نني كو ركان نو دون كو جارن كانغو ابو بكر هودو جادو ان بون اندي بينجيل ما ديول ابو بكر نبي عائشه ده حفاند كانغو غاندا جوم سودو مكو ام رومان بوجي بي نغوري كانغو يمن كانغو هودو عائشه رضي الله عنها nebe namni mo de annabijo ari namni mo hala ka yitay ko gonga wadi imsinu tuba tan kango Aisha gite makko kewi gondo woyno feewi winde kay goto hala kim anani kango Aisha radiyallahu anha haw hijjiti ganda baban Yusuf no wiete oygo baban Yusuf wi no gonon biyam Yaqub Aisha ni ebelde hakkille mo juri mi mu war o wi mi hala ta sona ko baban Yusuf wi no ko nan batte sok on o mawnude makko hijjiti inde Yaqub anani amurun gan ko wino ganda kar sawlata lakum anfusukum pidal mun chudani mun hunde tan o wi fa sabrun jam minal jorgal mi yeddondirtaake hen mi dugdetaake hen wallahu almusta'an ko alla ballini mi gorandam ko nide ga alla labbini mu ayaje qur'an de nan jangge suratun nuri hon majje welde e dakmude e jalbude fu fala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wa nako bara kala kapudo aisha feni ko kanyum feni kanyum hoy ha joni Allah na jari buri wabbe anja Aisha jawtan no hulbini jomiraadu ya'idukumullahu an ta'udu li mislihi abadan Allah na rentina mon du o hurtade kaado ngande Aisha ko labbe ko labbe biido cer ulaika mubarrahun mimma yaqulu ay Abu Bakr go na hurte rokkudi o do go bayr ko Allah wi so hoto won o wi rokkata on o wi mi rokki jam o yi wal o wi bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allah li ko ni de adan janga dum do e qur'an sengari to umar ibn al-khattab je be do hore be sahaba ibn banu yawde nota nade allah wi annabi ji je ranjul be do ande sunani hayya ala sala nanata so biyama kullu bid'atin dalalan jabata su yama idha nude li salati yamil jumata bi lafat jahan su yama gocce bidaji wi ala sere mabbe ko dum jamir an ko hala allah ne ko hala cerno mo يو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذي فويد أمير المؤمنين جول بقو خليفة العادل الزكي الأبقري ونعمر أولو أناني أولو ونعمر بن الخطاب أولو من قال دا حالة من نون دالم كوني حالة مغوانا مغورنا مكو قان داوني هنكو قان دي كيولي كان قو ابن عباس ومحالة نسينا عمر كجن نوانو نوانو تدين دي سو حالة الله أري سو نتلو فوي حالة الله ياسو مكو غاسي وطاب وطاب gorko gotan wi uynat ibn hisn o da uynat ibn hasan o da non ko chef o do ko neddo fason tan joonon ari ko jippito madina do ferer makko gotan do bingil mun non umar na horsin on biital al hurr ibn qais on ko waawi qur'an on umar kan ko batu makko kay batirde makko sa wona ki defter ne kay o jabata no de tan tan woni badi be ko be woni conseiller ji makko anani be do woni ganda groupe mo sen umar badinan no ko e mabbe eski hande hande président ji men dina ngadina beɗon ɓe ngay gonata hedde toon fof ko jangguɓe Varsovie en kay jari toon sangara ha guide munen koroɗiɗi ko ɓen mbatte conseiller ji ha joni enen hande palle men ɗe nokkuji meɗen mooli Allah Allah sirni ko sirti kanko Umar oɗo gorko noon ari jippiɗo no ganduɗa Hurr ibn Qais oɗo uyeynata oɗo Hurr o ko ɓi frére makko o yi Hurr o noon no yimɓe ɗe andi Umar no horsimma min noon jiɗi mi tan ko mballa kam hami jooɗo e Umar fastadilli alayhi seydna Umar jonde makko wona goto fofde arata to Aba Sufyan arno wi naatata anani ko hoorejo nder couragi yankoɓe o wi hol batte wi on leeli naatde l' islam anani Suhaylo ari wi yo naatata hoorejo nder makka Bilal ari rokka ordu yo binnu Salman ari rokka ordu yo binnu kanko oɗo ganduɗa Abu Sufyan o laawi o diki oy to wi mo sahel ko jom hakkille wi enen arɗay o wi haɗede men naatde paale Umar ko bonnanta men ɓuuri bonde ko haɗede naatde aljanna o wi ɓeeɗo koy sa yi Umar bismiɓe kamɓe tinni o wi enen noddama e diine en dengi dengi ni ɓeeɗo noddama hen naati kanko Aba Suyan taw mo duga o wi ɓeya tan Oumar haɗamen nadde jonde place makko o bismo hen kon ɗo maccu kon nden ni jiira toon kon maccu ɓeeɗo de ko daɗɗe ko hono dani kanko oɗo sehlo o wi accu ɗum ɗo wona e hunde jeehen kooten golluyen diine Allah o ɓeeɗo guidima en anani ɓuuri bonde ko ñande daraga ɓeeɗo naata aljanna kadi gacca men caggal kanko oɗo Hurru ibnu Qays o noon ganduɗa o wi kanko bammakko cawdiɗo jiɗi tanko balla kam hami jooɗode Oumar kanko o anda bammakko oɗo ko cheikh ko neɗɗo façon anani o yeehi o haalani ganduɗa ha joni Oumar ibnu Khattab wonde bammakko cawdiɗo de no ari ɗo ene yiiɗi yiirude makko Oumar wi o ɓennu anani batte oɗo gorko batte Hurru o noon kanko nadde paale Oumar wi Oumar heewi ya ibna al-Khattab fa wallahi ma tuɗina aljazal wala tahkumu fina bil adl ranka ɗo haalam on o yeehima Oumar ibnu Khattab o wi wallahi an gilan jooɗiɗa min jiyana hay batte anani minen noon koye miskinaɓe Allah min kano rokkede jalle ko heɓete ko kadi sariya ma moƴƴani a nunɗani moyna ara wiya dani Oumar gorna Oumar mettine ka ɗo haala ɓuuri hersude fof kay ko Hurru o gorna moon anda bammakko oɗo ko ni way walla so ari so addi ɗum to Oumar ko ka ɗo jogui ko ka ɗo haalata kanko Hurru o noon yi Oumar mettini gorna mo wiya amir al muminin ehima amir al muminin o wajuri on haala Allah o wi wona jomiraɗo aɗa wiyani innabi makko yimɓe woɓɓe façon gara ma a yafotoɓe de khudi l afa wa amour bil urf wa arid anil jahilin kala gaɓoyi ganda sa rokkama sa dardama yaafuye yaafo jamiri kadi ha joni moƴƴere kadi gorno ga jahilankoɓe jahili ko tappistoma ko jahili ko wiyatama ko na yinnumana tappistomana loskumana loskitma woto jaɓude anani ida nadaka safihu fala tujibuhu fa hayru min ijabatihi sukur so puyɗo ɗo ganda puyɗo funñi so haalema deƴƴude ɓuuri moƴƴude makko tan ko ganduɗa ko deƴƴa ɓuuri moƴƴude jabanademo tan ko deƴƴude nde anani ko hondani ko fasumtana ahmaqin aw jahilin sharafu so jahili wima hunde deƴƴude walla puyɗo funñima anda hay batti teddungal ma anani ko on noon ganduɗa ɗum ɗo a jabotako woppu oɗo anani amma tara al usda tukhsha wa hiya samiratun wal kalbu yukhza ala amrillahi nab woɓɓe mbiyata ko ɓayreɓe tondi en mbawi ƴettade so gaccani nde min ƴettata ala ko joguiɗa toon a ƴettade addu goɗɗum anani ko hollani e jennojo haalaji bon anani mbarudi nan ɗon no deƴƴimi fof no teddin ɗum dawagil nano wafa goto fof no hoyni ɗum jiiɗo fof mo fan ɗum ko hayre ridde ɗum morƴa ƴana anani koni tan o wi Oumar inna hada min al ja o koye jahili en je woppu oɗo ƴewdo jangi oɗo ay qurana khudil afwa wa amour bil urfi wa arid anil jahilin wallahi ma jawasaha Oumar ibnu Khattab ƴe Oumar ɓennani gonnam nde o haali ay tan Oumar saayi tan lawol gotol wo kana waqafan inda hududillah ƴeta sa andirama dani wi keerol Allah kay sa haali haala Allah Oumar hankkadi dartima kak o ɓennata ɗon seydna Oumar dari hay batte wiyan wiya ƴew sahihu l boukhari ƴeewa temedere capanɗe joyijoyi hadis oɗo hadis walla rakam ujunere walla hadis o numéro makko ujunnaje nayyi temedde jeegom e capanɗe nayyi e ɗiɗi e nder sahihu l boukhari eyyi ko hondani kanko Oumar ɗum ɗo ko ni kamɓe sahabaɓe hanki hooreɓe ɓe sen gayto seydna Ali ɗon ɗon kadi ganduɗa ndar haybara ñande haybara annabiji wi janggo darab fo o tawɓe mbaddi haybara ganduɗa ha joni kum ɗo cargaison heeforeɓe eɓe guddi ɗon ha tiiɗi hankkadi sahabaɓe gaari mbaddi hen diwi dow cammiles fo donki yo ɓen kanko annabiji wi janggo mami ruppu darab fo o gorko nan toon Allah ne yiiɗi mo yiiɗi Allah o wima wuuro ngo uddite juuɗe makko anani joni noon hankkadi sahabaɓe goto fof no ƴengo no ƴengo beele ma yiyande annabi juuli fajiri ina haɓɓi darab fof no ƴeewa dokketeɗo tan haw noddi Ali ibnu abi talib radiallahu anu rukki on darab fo nde o noddi omi mbiyo guite mum naña ar do seydna Ali yo nangui darab fo o wi ya woto yettitu imchi wala taltafit hatta yaftaha ha nde Allah udditanma wuuro ngo fof ayin kanko seydna Ali nde o girñiti o hafti tadi o darti kadi kono yeeƴaki de o haali doole o wi annabijo ho kaɓanme mabɓe dow ɗum ha hol nden par ce que maga o fatiɗumna so wiyanoma yo warɓe kamɓe fof e goto yaltata kono wiya ko aha soɓe ceedima dewte ala so wona Allah ɓe ceedi Mouhammadou ko nelaɗo Allah fa ida faalu zalika soɓe mbaɗi nden hunde accuɓe ɗi emeje mabɓe jawɗele mabɓe fof hisi hankkadi sona haqqi Allah o ko wayno ittude zakate en ko ɗum tan de hasbore mabɓe ko Allah jogui ayi tant que ɓe mbi'i noon ko heddi ko woppu anani dum woni kanko seyna Aliyu ko ni ɗo ni o yeƴaki noon tan o hucci e nder wuuro he o gar o dajjiti baabal maɓɓe ngal o naati e nder ngooɗo wuuro Haybara. Se jeewi Abdoullah ibne Umar ne ko noon sahaabaɓe annabijo woni tigɓe notani Allah ko nelaɗo Allah oɗo no wayno rewidade sunna annabijo ɓe mbi hay taaɓe makko ɓe mbi hay taaɓe makko kana waqqafa ne annda hududillah sariya Allah kay kerol Allah o ɓennata kadi ko notaniɗo ha joni haysi yimɓe woɓɓe ganduɗa ndengi ndengini kanko Allah nde o nanno kanko oɗo sikiɓe Abdoullah ibne Umar annabiu sallam wi kala joguiɗo jawdi kay ko aɗa wasi o hay goto oto walan jammaji tawi taw woppano wasiya ma hono foti hande joguiɓe jawɗele ha heewi masita jooɗo sakimaji kanko oɗo ibne Umar o wima marrata alayya leyla o wi hay jamma goto ɓennani e doom guilananmi annabijo windani illa o indi wasiyati hay jamma goto jamma fof mo jogui ko wasiyto somi mayi koni somi mayi koni ayna nahan anani en joguiɗo e goto jottorake ni ko wiyete mayide ko saka wasiyoy Allah faam kanko oɗo ibne Umar nde wonani nde Allah wi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah wi aljanna heɓata ko ɗe sonan dokku ɗon ko ɓurɗon yidde jawɗele mon Hafiz ibne Hajar haali oɗo aya Qur'an en te sarhinimo nde o wi oɗo ibne Umar en kanko ɓeɗo gon on ganda kanko oɗo ɗalhata ɓeɗo ganduɗa sahabaɓe wadduɓe en yiɗa ne kewi kono sen ƴeewi basdara haalani men haala ibne Umar ne jangui aya hono waɗi o wiñan mum kala ko joguino e nder galle makko omo joguino korɗo ne jeeya rumen to jaari ali ruumiya o wi on ko faɗɗi ɗum ala o yoyi o wi on mi rimdinima yeeso Allah anani o wi falawla anni o wisinno fo wonano min somi rokki hunde mi ruttittako hen o wi mi meeɗa yiiɗe hono oɗo debbo e moƴƴude e jogade ndimako o wi mi resannomo anani kono ibne Umar wi hankkadi rimdinima kanko jeeyi hoore makko no yiiɗi foof ibne Umar kadi naafa mo nanta noon naafa mawla ibne Umar kanko rimdini ɗum anani kanko oɗo maccude biyeteɗo naafa mawla ibne Umar o taw Abdoullah ibne Diafar wino soore makko on ujunere dinar anani kanko jaɓani anani anani kanko oɗo Safiya binte abi ubayda omo haala o winde Allah tellin aya Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o ƴitti horɓe makko e maccu e makko ɓe ɓurno horsinde fo joguiɓe valeur fo waɗi lawol Allah fo yo rimdinimo anani ko hondani mbi ibne Umar ko noon wonno gurna makko kala nde o jogui jawdi ko ɓuuri horsinde hen ko ɗum ittata rokkira e mbi naafa no haala mbi kanko naafa maccuɓe ibne Umar han kadi batte arde en tinno soɓe cooni omo ara tan ɓe keddo nder jama ɓe juuɗa ɓe cilmina so ibne Umar kala mo tawi kayne tinne diine ma aɗa juula aɗa jangga wiyata ko yami rimdinima maccuɓe makko fo ko ni o rimdeniri ha gasi goto e sehilaya makko yimo ya aba Abdourahmane wallahi ma bihim illa an yahda o wi ɓeɗo gondan koye funtudemo sowona ɗum diine mabɓe yettaki ɗo ɗi soɓe coynima noon ɓe gona fiide daade ɓe jangga en jeeya ɓe juula ɓe cilmina en wi ɗum fof ko beele ma yiiɓe tan beele ma rimdinɓe ɓe puntirma o wi faman khada'ana billahi azza wa jalla in khada'ana Allah o wi kala puntirɗo amen bangue Allah o wi heɓan amen gati min jaɓan kanko ibne Umar ko ni tigoyi anani kanko ibne Umar nde wonani gorko goto meeɗi wiide yeeso annabijo allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila jatan gorko goto windani annabijo manil qailu kalima kada homo windani goto yimɓe heewi ko minode nelaɗo alah saa sallam o wi ajibtulaha koni ka ɗo haala ha on o wiyayne mbiɗa dani dammule asmane ɗe foof guddisima ibne Umar wi fama taraktuha munzu samitu rasulallahi yaqulu zalik o wi meeɗa woppude ka ɗo haala gila nanmi annabijo gonam irrani oɗo gorko ko haali koko haala mawko dammule ɗe foof guddisima dammule asmane sa wi allahu akbar a haali gonga allah ɓuuri mawnude e hunde foof sa wi dendagal jettoɗe goɗanni allah haali gonga ko allah hani yettede jettoɗe kewɗe sa wi subhanallahi bukratan wa asila eyyi ko hondani bandiraɓe ɗum ɗo woni namusa tan seeɗa seeɗa ko kalden ɗo e banggal sahabaɓe enen gandi gurnam sahabaɓe hayyas eske sa ƴeewi sera alamu nubala e sa ƴeewi ha joni al isaba al hafid gonno ibno deftere makko al isaba fi tamyisi sahaba ɗum woni defte sayid andude gurnam sahabaɓe ko ɗe defte ƴeewata ƴeewal asiyaɓe en walla ƴeewa ha joni ganduɗa abaqad ibnu sadi en anani ƴeewa ha joni ganduɗa tarih ibnu hicham en e joni woɓɓe gaddi ɗon kamɓeene ɓe gaddi ceerno mabɓe ɓe mbaɗi ɗum kono nelaɗo ni onna ɓe gaddi ɓe wondunoɓe mbiɗon ɓe gaddi ɗon deftel ne wiye kashful hijab mimman talaqa maa cheikhe min al ashab en mbiya ɓe ñimtina ɗeɗo defte te al isabata wawa fewnude hono mum deftere ibnu hajar anani al bayhaqi en mbiyaɗo sanadu sahih jaltini wonde ɗiɗo sanaduji ganduɗa ko yowite e banggal حال النوى بنغرد تاريخ صحابة ابن عساكر ان بير الاستيعاب ان لبقات ابن السعد ان هنك دي دفت مود انا نسير اعلام النبلاء لو ان غرد ذا غرد اكو سيري اكو كوني كو غوتو تكي اكو فدي وانا غوتو كو تون غرد اكو بيتي بور ان جوغ النبي جيري جومرا دو حالي بور ما بي قرآن الذي محمد رسول الله والذين معه أشد الذي يحبهم ويحبون الذي يدعمون الطعام على حبه كما لم يجد أن دفت المب من قلب تكيل لهم لنا هؤلاء ورنغ جاوام إن يهرن ورنغ يهرن أن نغران جور دادون أن نشفين دادون بيهر جمتين دون أن نوامي المانج لياتاه نكو يا الله فاب لما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.